Слава Богу! Будемо починати. Слава Ісусу Христу! Прошу, вилучимо телефони або вичишмо хоч. Просять виключити телефони. Przeczytam kilka wersetów z Ewangelii Jana z pierwszego rozdziału. Przeczytałem kilka stichów z Jana pierwszego rozdziału. Możesz powiedzieć, żeby śledzili, jak będziemy czytać, jak ja będę czytał. Tak, czytajcie, no, Adam będzie czytać, a wy czytajcie tam, no, kontrolujcie po ukraińsku, czy to po rosyjsku tam. Как лучше переводить, по-русски или по-украински? Нема разницы, так? Давайте так. На початку было слово, а слово было у Бога, а Богом было слово. Оно было на початку у Бога. Всё через Него повстало, а без Него нич не повстало, что повстало. В Нем было житие. A życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Spotykamy się w gronie tych, którzy stali się dziećmi Bożymi. Stalkuje się z tymi, kto stał dziećmi Bożymi. Będziemy rozmawiać na różne tematy, dzielić się świadectwami. Będziemy rozmawiać na różne temy i dzielić się świadectwami. I miejmy tą świadomość, że jesteśmy wśród braci i sióstr. My должны понимать, что находимся среди братьев и сестер. I że miłujemy się, a jeżeli tego nie ma, to przynajmniej powinno być, powinniśmy się miłować. My должны делиться своими состояниями, должны делиться друг с другом. Także jeśli miałyby pojawić się jakieś niepotrzebne emocje. Jeśli pojawią się nienużne emocje, to pamiętajmy o tym, że to wszystko, co tutaj się dzieje, ma być ku zbudowaniu, ku zachęcie, ku praktykowaniu braterstwa i наследования Пана Иисуса. Все, что тут происходит, тут должно быть и наши разговоры, общение, и деление, когда мы будем делиться свидетельством, то это должно быть для созидания церкви, для общения друг друга, для того, чтобы прославился Иисус Христос. В свете выглядит то иначе, ніж в костеле Пана Иисуса. В мире это выглядит по-другому. Nie tak, jak w cerkwi Jezusa Chrystusa. Gdzie ludzie często kierują się właśnie emocjami jakimiś niepozytywnymi postawami w stosunku do drugiego człowieka. Ludzie często kierują, no, rukowodzą się takimi, no, nieplochymi odnoszeniami drug drugu, no, nieprzyjaźnią k drugim ludziom. My mamy przywilej, możliwość, by być w gronie tych, którzy mają w sobie Bożą miłość i ona jest widoczna w naszej postawie. My mamy wielką przywilegię być w jednym ciele i możemy dzielić się tym, czym nie może podzielić się cały świat. Niech to, co się tutaj będzie działo, będzie na Bożą chwałę, niech będzie zbudowaniem dla każdego z nas i zachętą. Пусть все, что здесь будет происходить, прославляется имя Божие, пусть это будет для созидания Церкви, для каждого нас, чтобы мы взяли что-то для себя. Повстаньмы до молитвы и будем теж спевать песни на Божью хвалу. Давайте будем молиться и будем прославлять Бога в песнях. Dziękujemy, Ojcze nasz, że dajesz nam możliwość jako Kościołowi, jako Twemu ciału zgromadzić się i potrzebujemy Ciebie każdego dnia, ale też potrzebujemy w tej chwili, żebyś poprowadził nas, żebyś pobłogosławił, żeby to, co będzie tutaj się działo, było dobre, budujące, zachęcające. I prosimy, żebyś Ty w cudowny sposób, bo Ty działasz, gdy Ty działasz, to jest to cudowne, żebyś Ty poprowadził, Ty pokierował, dał nam dobre myśli, potrzebne słowa ku zbudowaniu, ku zachęcie, może jeśli trzeba ku napomnieniu, którego też potrzebujemy nierzadko. Dziękujemy, Ojcze, że mamy możliwość spotkać się i niech nasz wzrok będzie skierowany na Ciebie i w pokorze, w uniżeniu patrzmy na brata, siostrę, by szukać Jego dobra. I Ojcze, niech Tobie to będzie miłe. Amen. Módlmy się. Wrócić po tych sześciu tygodniach i dziękuję Ci Boże za ten czas. Dziękuję. Pieśni na Bożą chwałę z serca. Inspirado. Tym, który nas może to wszystko przeprowadzić, Panie. Jesteś tym, bez którego nic nie możemy zrobić, Panie Jezu. Ty nas oczyszczasz, Boże, i prosimy Cię, abyś trwał w tym, Panie. Abyś to uczynił w naszym życiu. Abyśmy mogli znaleźć być przed Twoim obyciem w czystości serca, Boże. W radości uwielbienia dla Twojego imienia. Amen. Amen. Prosimy Cię, Boże, abyś używając wszelkich różnych sposobów, organizacji pomocowych ludzi, niósł pomoc. Panie, też poprzez właśnie te trudy, te doświadczenia, ten ból, żebyś przyciągał do Ciebie nowe dusze, żebyś Panie ratował ludzi do Twojego Królestwa. Proszę Panie o Twoje działanie w sercach polityków, przywódców, a żeby Boże gdzieś też zwróciło się zrozumienie, że to nie oni rządzą, że jest nad nimi ktoś wyższy. Przed kim będą też musieli zdać sprawę. Obciąż ich sumienia, Panie, obciąż ich serca, aby nie mieli takiej wolności i swobody do dysponowania życiem ludzkim, nie narażając swojego. Jednocześnie, Panie, prosimy Cię, aby miłość, aby Twoja wielkość i chwała mogła być objawiona też pośród tych wojennych wydarzeń. Prosimy, Boże, o Twoje zmiłowanie nad tym krajem, a też, Panie, nad wszystkimi innymi, gdzie toczą się wojny, niepokoje. Boże, też wołam, aby Twoje królestwo przyszło i zapanowało, bo w Twoim królestwie już nie będzie, Panie, tego wszystkiego, co dzisiaj łamie nam serca, co dziś, Panie, jest ciężarem. Ale póki, Panie, tutaj jesteśmy, chcemy z wytrwałością, z miłością modlić się, Boże, o tych wszystkich, którzy cierpią, którzy doświadczają tych trudów i przeciwności. Prosimy, Boże, Twoją ochronę i łaskę i pomoc. Amen. Jezu, za Twoją obecność w Duchu Świętym pomiędzy nami, za Ducha Świętego działającego w nas tak skutecznie, Boże. Dziękuję Ci z całego serca za Twoje dzieło zbawienia, cudowne, niezwykłe, niepojęte. Godzien jesteś, Boże, wszelkiej chwały i czci, naszego uwielbienia, naszego dziękczynienia. Tego, abyśmy byli Tobie ulegli, abyśmy byli Tobie posłuszni, Boże, abyśmy dali się Tobie prowadzić, bo Ty jesteś najlepszym pasterzem dla dusz naszych. Tobie niech płynie chwała, Boże, z naszych serc. Niech nasze usta będą otwarte, Boże. Niech nasze serca będą ochotne. Niech nasz duch będzie żywy w Tobie, Boże. Abyśmy byli takim ożywczym tchnieniem dla innych, Boże. Proszę Cię o to z całego serca. I dziękuję Ci, Boże, że nas wysłuchujesz, że nas widzisz. Że nas wspierasz, Boże, i prowadzisz. Podnosisz, kiedy trzeba, Boże. Ale też ukorzysz, kiedy trzeba. Bo jesteś Bogiem mądrym, jesteś Bogiem dobrym, Ojcem prawdziwym dla swoich dzieci. Amen. Amen. Siądźmy, proszę. Słychać mnie tutaj trochę, czy nie? Tak samo. Plan jest taki, że wiem przynajmniej o dwóch osobach, które podzielą się krótko czymś. To są dwie siostry, Asia i Dorotka. Jeżeli ktoś chciałby też krótko się podzielić jakimś świadectwem, czy czymś, co ostatnio przeżył z Bogiem, to jest jak najbardziej na to, jest na to możliwość i zachęta. Tradycyjnie, jeśli chcemy wrócić do księgi omawianej ostatnio w podróży przez Biblię, to możemy śmiało wracać do księgi Estery i jeśli ktoś ma jakieś przemyślenia, czy może pytania, to też zachęcam. Starajmy się mówić krótko, jeśli to możliwe i żeby jak najwięcej osób mogło być w to zaangażowanych. A w kwestii tłumaczenia postanowiliśmy, że będzie tak, że nie będziemy tłumaczyć na bieżąco wszystkiego, co jest mówione, chyba że będzie to mówione przez kogoś z Ukrainy, to wtedy będzie prośba, żeby Wiktor przetłumaczył. Trochę dopomogę, proszę, jak będzie chід зібрання проходити. Буде дві сестри говорити свідчення, і далі, хто захоче, ну, є бажання сказати пару слов, то це можна зробити тут, в церкві. Также про тлумачення, ні, чи це ж домовлення до Естер, так, книги. Не будемо тлумачити так здання по зданню, no. Тільки якусь головну мисль, чи евентуальні внески. Так, да, і якщо ну, буде таке, буде свідчення, я можу там перевести таку ну, основну мисль, що хоче сказати, щоб я не говорив слово в слово, бо це тяжко, і передати те, що хоче сказати, я не завжди це зможу, і зрозуміти зможу, бо це дві різні культури, і так не виходить це зробити. Ну, і, то я спробую, так, витлумачити все, що зможу, так? То я спробую щось зробити, ну, якось донести мисль, що хочу сказати, і хід зібрання попробую докласти кожному, ну, дякувати Богу за все зроблю. Окей, то... Я ще хочу одне уточнити. Нема різниці, на якій я мові буду говорити, на українській чи на російській, щоб не було проблем, бо, ну, краще як, говорити українською чи російською? Нема різниці, да? Ну, а може бути такий мікс? Може бути мікс. Попросимо на початок Асю о свідчення. Хтось подає мікрофон? Ja, jak większość wie, ja byłam teraz z Krysią razem na takim 6-tygodniowym no takiej rehabilitacji po-covidowej i tego covida Krysia przeszła bardzo ciężko, to już zostawię Krysi, żeby mogła się podzielić świadectwem, jak będzie. Ja chciałam tylko tak ogólnie powiedzieć, że myśmy tam z Krysią były razem w pokoju i przez to, że byłyśmy razem, to też mogłyśmy ten czas jakby i to miejsce zagospodarować tak jak chciałyśmy. I miałyśmy czas i na modlitwy, i na czytanie słowa, i na pieśni i to było niezwykłe. I jak nawet personel do nas wchodził do pokoju, to wszędzie w tym czasie, w każdym pokoju był telewizor i jak się szło korytarzem, to słychać było wszędzie te włączone telewizory i te wieści z Ukrainy, a u nas w pokoju było całkiem inaczej. Te pielęgniarki same to zauważały, że do nas jak się wchodzi, to jest inaczej. I dla mnie był to taki bardzo niezwykły czas, bo pomimo, że byłyśmy tak daleko, to mogłyśmy towarzyszyć i Natalii wtedy, kiedy przedzierała się z Ukrainy do Polski i przez te SMS-y, które mogłyśmy też rozsyłać, to było takie niezwykłe, że mogłyśmy i dostawać informacje zwrotne, co u niej się dzieje, i jak wygląda ta jej podróż, która była bardzo długa i taka no, niebezpieczna. I właściwie ten czas był takim czasem modlitwy. Myśmy tam miały taką bardzo intensywną rehabilitację, która polegała na ćwiczeniach, takich na maksa, na tyle, na ile tylko serce pozwalało, a były to takie treningi pod kontrolą właśnie serca, to na ile tylko serce pozwalało, to nieważne, czy ciało pozwalało, czy nie, ale trzeba było po prostu dawać siebie no, nawet więcej niż tak byłyśmy w stanie. Także to był taki też trudny czas, ale popołudnia miałyśmy wolne i właściwie popołudniami bardzo często właśnie i śpiewałyśmy pieśni, i modliłyśmy się, i rozmawiałyśmy na ten temat, na te tematy, które też tak no, tutaj docierały do nas informacje, że co się dzieje właśnie na Ukrainie, że dużo osób no, ucieka z Ukrainy, też mają takie duże problemy z tym dotarciem do granicy, do Polski. I powiem tak, że właściwie każdego dnia, o ile pamiętam, padało takie hasło, że to modlimy się. I tam się działy też różne takie sytuacje i właściwie cokolwiek się nie działo, to padało takie hasło, to modlimy się i mogłyśmy doświadczać tego, że Bóg odpowiada na modlitwy. Takie były nasze doświadczenia z tego miejsca, z tego czasu. I pamiętam, że był też taki okres mniej więcej w połowie tego pobytu, że obie uległyśmy kontuzji i jakoś tak bardzo ciężko nam było dogadać się z personelem, że tak jakby oni w ogóle, nie wiem, nie byli otwarci na to, co my do nich mówimy. I tak próbowałyśmy zrozumieć w ogóle, o co chodzi, jakie tam zasady panują, czemu to tak akurat, tak jakoś ciężko tą pomoc otrzymać. I właściwie wtedy, kiedy już tak trochę bez tej pomocy, jakbyśmy zostały pozostawione, to również padło hasło, to modlimy się, bo wiedziałyśmy, że Bóg jest tym, który nie działa tak jak człowiek. Człowiek może zawieść, ale Bóg nas nie zawodzi. I właściwie ten cały czas to był takim niezwykłym czasem, kiedy mogłyśmy oglądać Boże świadectwa, że On słyszy, że On widzi, że On nie jest obojętny tak jak człowiek, że to nie jest tak, że czegoś nie rozumie albo że czegoś nie możemy Mu wytłumaczyć, że Bóg rozumie wszystko i w ten swój cudowny sposób odpowiada na każde wołanie, na każdą modlitwę. I za ten cudowny czas bardzo jesteśmy Bogu wdzięczni. Nie mówiąc o fizycznych, zdrowotnych aspektach, bo te też mają miejsce, także chwała Bogu za to, że taka rehabilitacja, dla nas to może niezrozumiałe, ale że też przyniosła pożytek dla odzyskania takich sił, wydolności, sprawności po COVID-zie. U Krysi to w ogóle rewelacja. Ja tylko w dwóch słowach chcę rozkazać tę historię, no, ale ja na początku nie zrozumiał, że to była jakaś rehabilitacja після COVID-a, tak? Ну, і вона там десь познайомилася з українцями, і були в них щирі молитви такі. Ну, я розумію, що дуже багато часу проводили з Богом, молилися багато. Ну, таку картину я намалював, але передати я її не зможу, я розумію, що це її лічне свідоцтво. Але вона хоче сказати, що в усьому бачила Бога, що люди самі приходили, просили, давай молитись. І розуміла, що це робить Бог. Я не зрозумів, ті сестри були віронці, так? Ще раз. Ті українки, то були віронці? То були віронці, то була віронця сестра, яка приїжджала до праці до Польщі, від років. А, то та Наталя, це тут була. Зрозумів. Я одразу на початку не зрозумів, бо брав мікрофон. Угу. Так, а то вона теж приїжджала теж по якійсь, як реабілітації разом? Ми були на реабілітації, а вона в тим часі була в дорозі і хотіла з України видостати się i przyjechać do Polski. I myśmy po prostu jej towarzyszyły modlitwą. Що, наскільки хочу пояснити, що дуже зв'язує це все. Бог так людей зв'язує, такі дороги, знаєте, як часто буває, наші путі, не наші путі, їхні, ну, його путь такий самий досконалий, можна сказати. Ну, і вона хоче засвідчити про те, що во всьому бачила руку Божу, що зараз якраз час такий, що дуже сильно сталкується з Україною, з війною, да, і це вони всі разом переживали, разом з тими людьми, хто там, це, ну, дотичний до того всього. Ну, так що така історія, це її особиста історія, але все одно це історія церкви, і зараз вона це може засвідчити перед церквою і перед Богом. Chwała Panu Bogu. Chwała Bogu. Jeszcze bliżej? O, może tak. Chcę pokrótce w zasadzie opowiedzieć o cudownej Bożej obecności i wierności przede wszystkim Jego. Gdzieś w lutym siostry z Gdańska zaczęły post, w którym też brałam udział. Ten post wyglądał tak, że był to post 40-dniowy, ale na tej zasadzie, że każda z nas miała wybrać sobie jakiś dzień tygodnia. I tak, żeby był cały tydzień ciągły w modlitwie i w poście. No i ja miałam, wybrałam ten jeden dzień i powiem wam, że pierwsze 3 tygodnie, czyli te 3 dni postu, przeszłam z Bożą obecnością, ale ostatnie 2 dni niestety upadłam. Niestety upadłam i był to dla mnie taki duchowy na pewno czas smutku, dlaczego tak się stało, ale jeszcze muszę zaznaczyć, że przez wcześniejszy cały rok, albo może inaczej, że zmagam się z takim, nazwę to kompulsywnym jedzeniem. To jest moja cielesna słabość, czyli po prostu dużo się je w krótkim czasie i cały poprzedni rok z Bożą pomocą, nie inną, nie od siebie, wytrwałam w tym i naprawdę było to cudowny dla mnie czas, że Bóg pomaga, wspiera, a w trakcie tego postu jednak szatan no po prostu znalazł dostęp, tak? I niestety upadłam i było to dla mnie bardzo duchowe przeżycie, że zawiodłam Boga, tak? Tym bardziej, że wcześniej braciom i siostrom też świadczyłam i mówiłam, że w Bogu mam to zwycięstwo, tą wolność, że już jakby Bóg zabrał tą cielesną, te cielesne pragnienia, a jednak tutaj było inaczej. Dlatego bardzo, bardzo przeżyłam ten upadek i wołałam do Boga i się pytałam, dlaczego Panie Boże jest tak, że jedne rzeczy zabierasz od razu, a z innymi zmagamy się dłuższy czas. I w tym momencie dostałam taką myśl, wystarczy Ci, że masz moje łaski, ale jakoś jeszcze nie rozumiałam, co Ojciec chciał mi tak powiedzieć, tak? I przyszła znowu taka chwila, że ja w tej słabości mam najbardziej tak, że po prostu lubię słodycze i przyszło tak, że po prostu położyłam sobie coś słodkiego i dostałam wiadomość od osoby wierzącej, może przeczytam. To jest osoba, która też nie wiedziała, co się dzieje ze mną duchowo na tamtą chwilę. Błogosławionego dnia, który dał nam Pan Jezus Chrystus, abyś spędziła go zgodnie z Jego wolą i na Jego chwałę, odrzucając od siebie to wszystko, co cielesne i od diabła. Są tylko 2 możliwości. Możemy służyć tylko Bogu albo diabłu. Nie ma nic pośrodku. Zastanów się, proszę, komu chcesz służyć. Piszę to, ponieważ zależy mi, abyś wybrała życie również dziś. No i było to dla mnie cudowna Boża opieka. Wiem dobrze, że właśnie przez tego brata wierzę, Pan Bóg przemawia bezpośrednio do mnie. Napisałam też do tej osoby, żeby po prostu się modliła za mnie, wyznałam pokrótce, z czym się zmagam. To, co miałam wcześniej przygotowane, po prostu schowałam. Wiedziałam, że nie tędy droga, nie ciało będzie mi dyktowało, co mam robić. I po prostu pokutowałam, wołałam do Pana Boga, przepraszałam. I w tym momencie też dostałam od innej osoby wierzącej wiadomość, i to jest z 2 Księgi Mojżeszowej z 33 rozdziału, 14 i 15 werset, ale dla zrozumienia przeczytam go w odwrotnej kolejności, najpierw 15. I to jest czas, kiedy Mojżesz podróżował razem z narodem wybranym, byli na pustyni. Rzekł do niego Mojżesz, do Boga, jeżeli oblicze Twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszyć. Odpowiedział Pan, oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie. Ja wtedy zrozumiałam, że Pan Bóg jest cały czas z nami, że mamy w Nim ten pokój, to ukojenie, że On pomoże wytrwać nam w tych słabościach, tak? Tylko musimy opierać się po prostu na Nim, na Jego obietnicy. A te wszystkie nasze nawet cielesne rzeczy, które może Bóg nie zabiera od razu, ale nam zostawia, to też jest po to, żeby po prostu ten swój krzyż nieść, ufając Jemu, że właśnie On nam w tym pomoże, tak? Także dziękuję, dziękuję cudownemu Bogu, że właśnie działa, dzieją się cuda naprawdę i On cały czas z nami jest wierny. I jeszcze może na sam koniec chciałam tylko przeczytać z Trenów, z 3 rozdziału, 31 i 32 werset. Albowiem Pan nie odrzuca na wieki, gdy zasmuca, znowu się lituje według obfitości swojej łaski. Chwała naszemu cudownemu Panu. Amen. I tyle. Як це спитати, що то було за 2 дні смутку, так і по пошті, так? В кінці посту, так? Так. Так. Не так, як ти хотіла, так? І не зрозумів, яка то проблема була. Духове, що ті дні посту були обудом для Бога. Бо не ядла, але в інший день я був в'язний, скоро в'язний. Вім, що тут Богу ще не сподобалося, так. Не подобало, так. Є ще одне, це зрозуміти всичко, знаєш, про це. Я все зрозумів, як то докладно подати братям, сестрам, яка то до посту якась була проблема така, які... А, так, так, зрозумів. Так. Ну, хочу сестра розказує, що вони з сестрами мали неділю посту, і якось так було, що останні дні вона не так підійшла до поста, як вона це хотіла зробити перед Богом. Да? Ну, це є таке лічне свідчення, може якось я по-іншому це дивлюся, але вона дуже переймалася, що вона не так це зробила перед Богом, що Бог засмутився. Але вона зі всіх сторін бачила потіхи. Їй то слово підказувало, то десь брат чи хто написав, да, смс, так? СМС від брача, так? Чи так? Отримала підтримку, що вона говорить про те, що Бог зі всіх сторін, що ми як люди, знаєш, ми, ну, я розумію, що ми підходимо до Бога з такими, знаєш, ограниченнями і думаю, що так має бути. А Бог зі всіх сторін потішає і якось говорив, що, ну, всяким образом, через людей, через писання, через слово, через обставини, він її потішив. Ну, вона має тепер маєш покій, швидко довже, так? Маєш покій на серці, швидко довже, так. І вона говорить, що каже, за цей час, каже, багато передивилася своє духовне життя, що просто ставила питання перед Богом, і були такі, знаєш, них жіночі такі пусти були, що я не знаю, ну я не знаю, які там задачі в них були перед Богом, знаєш, чи якісь там питання, чи якісь проблеми, але вона говорить про те, що як би там не було, як би ти не підходив, ти все одно Бог тебе виводить з будь-якої ситуації. Ну, я думаю, що кожен з нас тут, хто сидить, той має таке свідчення в своєму серці, може, як сестра. Так що хвала Богу за це. Може, я не все докладно там мові, але така, ну... Czy ktoś chciałby zabrać głos, coś, czymś się podzielić, wrócić do Księgi Estery, może jakieś przemyślenia na gorąco w związku z tym, co mówiły siostry? Sławcio, weźmiesz tamten mikrofon? Ja nadzieję, że nie macie już mnie dosyć, bo ja dosyć często chyba się wyrywam do wypowiedzi, ale może to wynikać z tego, że no jestem może po prostu troszeczkę taki dociekliwy i na wiele rzeczy zadaję sobie pytania, przede wszystkim Bogu zadaję pytania i może się okazać, że to, co dostaję na bieżąco, nie jest zawsze zgodne z tym, co myślałem do jakiegoś czasu, że jednak moja wiara jakoś emanuje, to w tym sensie, że moje poznanie Boga i społeczności z Bogiem zmienia się i powiem wam, że uważam, że to jest dobra droga akurat, bo człowiek, który od początku tkwi cały czas w swoich jedynych przekonaniach, jedynie słusznych, no może się w którymś momencie zawieść, prawda? My z czasem dopiero coraz bardziej, w coraz większym stopniu poznajemy Boga, a co za tym idzie, relacje między mną a Bogiem, one się, jak ktoś mówi, uzupełniają, troszeczkę czasami korygują i dlatego może ja tak czasami, no znaczy, no często się wypowiadam, ale miejmy nadzieję, że nie macie mnie tego za złe. I no chciałem się teraz też podzielić tymi swoimi, jak to Adam ujął, spostrzeżeniami. Oczywiście będę mówił tutaj troszeczkę na temat bieżącej sytuacji, która, jak sama wiemy, jest dosyć taka dynamiczna, jeśli chodzi o sprawy życia naszego. A więc trzy rzeczy. Pierwsza rzecz. Musimy nie zapominać o podstawowej, jednej z podstawowych zasad biblijnych, mianowicie, że Królestwo Boże, że my zostaliśmy przeniesieni do Królestwa Bożego. Ktoś powie, no to wiemy, to czytamy w Biblii. Ale uważam, że takie rzeczy trzeba sobie bardzo często przypominać, bo mamy skłonności do tego, żeby o tym zapominać. Tak samo jak Koryntianie mieli skłonności ku temu, żeby zapomnieć o tym, że są świątynią Ducha Świętego. Wiadomo, że kiedy apostołowie przychodzili, kiedy zwiastowali im Ewangelię, na pewno mówili im na ten temat, że stali się świątynią Ducha Świętego, ale potem, kiedy odeszli, poszli w inne strony, no to było jak było, że pewnie troszeczkę o tym, co niektórzy w każdym razie pozapominali, a to jest jednak podstawa chrześcijaństwa. Tam, gdzie nie ma Ducha Świętego, tam można powiedzieć, to chrześcijaństwo jest w najlepszym wypadku bardzo ułomne. Duch Święty mieszka w ludzie Bożym, mieszka w ludzie Bożym, dlatego też jest powiedziane, że czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego, to jest podstawa, to jest punkt wyjścia, bez tego, tak jak powiedziałem, chrześcijaństwo jest w najlepszym wypadku bardzo ubogie. A więc my, którzy dostaliśmy Ducha Świętego z łaski Bożej, staliśmy się dziećmi Bożymi i musimy pamiętać, że nasza ojczyzna jest gdzie? W niebie, właśnie. Nasza ojczyzna jest w niebie. Musimy o tym pamiętać, nie zapominać w tych dziwnych czasach, żebyśmy, jak to się mówi, jak to ja czasami lubię powiedzieć, nie przyspawali się sami do pewnych rzeczy tego świata. Nasza ojczyzna nie jest ani w Grecji, ani w Polsce, ani w Ameryce, ani nigdzie. Nasza ojczyzna dla nas, którzy zostaliśmy przeniesieni do Królestwa Jezusa Chrystusa, jest w niebie. Jest w Królestwie Jezusa Chrystusa i to musimy sobie wypalić w naszych umysłach. To jest podstawa. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, wynika to z tego, że Bóg nie jest ani Grekiem, ani Polakiem, ani Amerykaninem, ani Japończykiem. Bóg jest Bogiem świętym i ci, którzy należą do Królestwa Bożego, też są święci. I to nie dlatego, że są wspaniali, ale dlatego, że zostali uświęceni krwią Jezusa Chrystusa. Zostaliśmy zbawieni z łaski i o tym też musimy pamiętać. Owszem, ważna jest tutaj działalność czegoś takiego jak bojaźń Boża, bo Bóg ma kontakt z tymi, którzy mają bojaźń Bożą. To jest początek wszystkiego. I ci, którzy mają bojaźń Bożą, na różne sposoby starają się przypodobać Bogu, tak jak potrafią, na tyle, na ile umieją. Wtedy Bóg ma do nich dostęp i jest dla tych ludzi bardzo miłosierny i bardzo łaskawy. I mając tą społeczność, wiemy, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiej zmazy i skazy. I to jest cykl na bieżąco. To nie jest tak, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza albo w jakimś czasie nie oczyszcza. Nie. Krew Jezusa Chrystusa non-stop oczyszcza od grzechów, które wyznajemy. Tak jak w krwiobiegu, kiedy krew ustaje, to człowiek umiera. I również jeśli krew Jezusa Chrystusa ustaje w czyimś organizmie, tak to nazwijmy po ludzku, to wtedy też człowiek staje się martwy duchowo. Krew Jezusa Chrystusa jest nadal aktualna i tylko to nas może uchronić przed śmiercią duchową. O tym musimy wiedzieć. I trzecia rzecz, którą chciałem poruszyć, to jest taka moja prośba, albo może nawet bardziej zalecenie, żebyśmy mniej skłaniali się ku temu, co mówią media. Media mają to do siebie, że jest dużo kłamstwa albo przekłamań. Bardzo duży procent z tego, co mówią, to jest kłamliwe, a część z tego, które nawet ma jakiś tam zarążek prawdy, jednak jest czasami podawane, jak to się mówi, wyolbrzymione. Dlatego prosiłbym, żebyśmy naprawdę brali na to poprawkę i zdecydowanie bardziej zalecam czytanie Biblii niż studiowanie Onetu czy Wolnej, czy Wirtualnej Polski. Zwróćmy naprawdę na to uwagę, zwróćmy się ku Słowu Bożemu, do tego zdecydowanie zachęcam, zdecydowanie polecam i w zasadzie to wszystko. Czyli jesteśmy w Królestwie Bożym, gdzie nie ma granic, tak jak możemy przeczytać to w objawieniu Jana. Bóg jest Bogiem Świętym i my jesteśmy uświęceni przez Boga, przez krew Jezusa Chrystusa, która cały czas oczyszcza nas od grzechu. I trzecie, żebyśmy uważali na to, co czytamy, na to, o czym myślimy i zwrócili się bardziej do Słowa Bożego. Na tym polegali, bo w tym jest nasze zwycięstwo. I to wszystko. Chcesz powiedzieć? Nie, to są moje jakieś przemyślenia, spostrzeżenia z ostatnich, w zasadzie chyba tygodni, to chciałem przekazać. Ну, три основні такі теми, он сказав, три основні, основне, що, давайте лучше на українській мові, три таких теми він сказав, що перше, що ми є діти Божі, ми повинні розуміти, хто ми є, яким ми спасені, що ми є святі. Потім, щоб ми думали, щоб ми розуміли, що таке прощення, що ми омиті кров'ю святою. І третє, на що він ударяв, щоб ми розуміли, що ми беремо в голову, якою інформацією питаємось, що ми більше зверталися до Слова Божого, ніж до телевізії, тому що зараз багато інформації, які поражають наш мозг і віддаляють нас від Бога, від читання Слова. Так що повинні контролювати, повинні розуміти завжди, хто ми є і що ми приймаємо в своє серце. І далі, що і буде послідство, то, що від нас ісходить. Ну, чим більше приймаємо інформації з телевізії, вона є не завжди правда, бо правда подається, тільки чуть-чуть правди, а остальне все, самі знаєте як. Ну, зараз час інформації, що більше інформації брали зі Слова Божого. Ну, про це він говорить. Bardzo krótko i nie chciałbym, żeby ten temat się rozwinął jednocześnie, ale chciałbym podzielić się swoim zrozumieniem odnośnie tego trzeciego punktu, który Sławek poruszył i wsłuchania tego, co jest mówione w telewizji czy tam w internecie. Zgadzam się ze Sławkiem, że i nie we wszystko powinniśmy wierzyć w to, co jest nam mówione. I idealnym przykładem, jeśli prawdą jest to, co jest nam przedstawiane, jest ta propaganda, która jest w Rosji, że tam są całkiem inne informacje podawane w mediach niż wydaje się, że jest rzeczywistość. Także mamy ewidentne tam przekłamania. I tam ci ludzie są oszukiwani, jeśli na tym się opierają, no to są oszukani, zwiedzeni. I przyjmując jak najbardziej tą zachętę, żeby wczytywać się w Boże Słowo i żeby nasze myśli krążyły wokół tego, co jest Bożą prawdą w oparciu o Boże Słowo. Myślę, że nie to, żeby mieć wiedzę na każdy temat, na temat każdego wydarzenia, które się dzieje. Ja powiem, jak ja osobiście podchodzę do tego, co się dzieje na świecie. I mając świadomość, że właśnie media często przekoloryzowują rzeczywistość, czasami mogą być też jakieś nieprawdziwe informacje, świadomie czy nieświadomie podane. Jakieś rzeczy się dzieją, jakieś wydarzenia mają miejsce, że spadły pociski na Odessę. Wydaje się, że to jest prawda, tak? I przyjmując te informacje ze świadomością, że niektóre mogą być czy przekłamane, czy przekoloryzowane, gdzieś tam jakiś obraz tej rzeczywistości w umyśle jest. Jest ta świadomość, że jest wojna, że ludzie uciekają z Ukrainy. Ale nie wiem, czy ja dobrze też odebrałem to, co Sławek chciałeś przekazać, mówiąc ten ostatni punkt, ale jeśli dobrze zrozumiałem, to podobnie jakby na to patrzę, że bez względu na to, co będzie się działo na świecie, my mamy ojczyznę w niebie i jesteśmy w Bożych rękach i bez względu na to, co się dzieje, nie musimy oprzeć się i skupić na tym, co do nas dociera jako wiadomości. I są jakieś złe wiadomości, się pojawiają, oddajemy to w Boże ręce, te ciężary przynosimy przed Boga i to powinno przynosić nam pokój w sercu, że jesteśmy w Bożych rękach, że jesteśmy bezpieczni, że ci, których powierzamy w modlitwie w Boże ręce, też są bezpieczni i Pan Bóg wie, jaka jest droga dla każdego człowieka. Może któryś raz to powtarzam, może to już też się przejadło to stwierdzenie, ale chcę mówić o takim filtrze, który powinniśmy mieć w głowie, gdy w ogóle w całym naszym życiu, tak, cokolwiek, czy są jakieś historie interpersonalne dzieją się, czy jakaś historia gdzieś na świecie, te wszystkie informacje dobrze jest przefiltrować przez ten Boży filtr, czyli Bożych prawd, które wskazują na to, że jest Bóg, który wie o wszystkim, że jest diabeł, który chce złego, że toczy się bój z nadziemskimi władzami i mocami, ale my mamy zwycięstwo w tym, który nas umacnia, w który nas prowadzi. I inne prawdy Słowa Bożego, które powinny zawsze wpływać na to, jak my zareagujemy na każdą informację czy wydarzenie. Wiem, że namieszałem, ale mam nadzieję, że coś tam z tego zostało zrozumiane. Dobrze, to może ja jeszcze raz tak króciutko. Ale nie, żeby tylko, jak to się mówi... Ja tylko, przepraszam. Dwa słowa. Adam zwrócił uwagę na to, co сказал Славик, i він мав на увазі, що таке, як реагувати на телевізію. І Адам каже, що багато інформації теж є, її треба просто фільтрувати через Божий фільтр. Ну, і це не просто. Ми повинні пильнувати над цим всім, як це робити нам. Я теж не можу зрозуміти, як це зробити, але інформація на нас сильно впливає. І зараз Славі хоче дати відповідь, як це буде. Ну, але це така дискусія, яка дійсно нас касається всіх зараз нас. І щоб ми розуміли, що інформація впливає на наше життя, і ми повинні завжди розуміти, що у нас жительство на небесах, а інформація має на нас впливає, і це може нас віддаляти від Бога. Ну, як це робити? Славік більше говорить для того, щоб просто ми більше сконцентровані були на Слові Божому, а Адам говорить, що ми це всю інформацію приймали через фільтр. Отак було. Так. Значить, коротко, ну, бо ja nie, w ogóle nie mam zamiaru rozdmuchiwać, że tak powiem. W ogóle to nie było moją intencją. Dlatego też nie podawałem żadnych konkretnych przykładów, czy to o Moskwie, czy o Odessie, czy Waszyngtonie. W ogóle nie było to moim zamiarem. Mi chodziło o zupełnie co innego. Jesteśmy w takiej sytuacji, że te wszystkie wiadomości nas bombardują na różne sposoby. Ja wiem po sobie, że któregoś dnia powiedziałem, że ograniczę, bo ja też niestety daję się w to cały czas, jak to się mówi, po części wplątywać, tak to nazwijmy. I powiedziałem, nie, stop, nie będę, jak to się mówi, już tego tam dalej studiował. No ale jak nie studiowałem, to przyszła pewna osoba do nas w odwiedziny i ona zaczęła, nie? Czyli można powiedzieć, my jesteśmy w taki czy inny sposób narażeni. I chodziło mi tylko o to, żeby zwrócić na to uwagę, żeby to przypadkiem nie stało się naszym bożkiem takim. Żebyśmy przy tym nie stali, żebyśmy przy tym nie osiedli. Żebyśmy nie dali się, jak to się mówi, po prostu ogłupieć tym wszystkim. Żebyśmy mieli baczenie prawdziwe Boże, ten filtr, co żeś powiedział. Ale żeby mieć ten filtr, to trzeba po prostu studiować Słowo Boże. Bo inaczej bez studiowania Słowa Bożego nie będziemy mieli tego filtru. My musimy cały czas bazować na Słowie Bożym. I wtedy, jak czytamy Słowo Boże, jak się modlimy w tej kwestii, żeby nam Bóg objawiał, wyjaśniał, to wtedy rzeczywiście to będzie ten prawdziwy filtr. Ale żeby, tak jak powiedziałem, mieć ten filtr, musimy oprzeć to na Słowie Bożym. A reszta to i tak do nas będzie przychodzić. Tylko musimy to po prostu i filtrować, i jednak starać się w tym nie siedzieć. To wszystko. Od naszej informacji jeszcze zarażaются inni. Знаєш, але Славік все-таки натякає на те, що у нас має бути фундамент слова і фільтр слова. Тільки через це. І це має бути основою нашого життя. Ja tak w kwestii tych mediów chciałem jeszcze się wypowiedzieć. Oczywiście zgadzam się z tym wszystkim, co tutaj powiedział i Adam, i Bracławek, żeby właśnie filtrować te informacje, które my dostajemy przy pomocy Pisma Świętego. Pismo Święte mówi, że cały świat podlega mocy niegodziwca. Czyli media nie podlegają. Media też podlegają pod mocy niegodziwca, a skoro niegodziwiec jest kłamcą, no to i media kłamią. Także należy bardzo uważać to, co się słucha. I jeszcze taka ciekawostka, że w zasadzie wszystkie media, które my tutaj znamy, czy to jest tak jak Onet powiedział Sławek, czy Wirtualna Polska, czy CNN, BBC, CDC i tak dalej, to jeżeli wpiszemy sobie coś takiego Yahoo, Finans i tam kawałek dalej jest holding, tak wpiszemy którąś z nich, to się pokaże, że te media należą do jednego lub dwóch korporacji, czyli jakby do jednego właściciela i ta narracja, którą on jakby nadaje, to jest ta jedyna słuszna, która jest w tych mediach. To tyle. Ja chciałabym odnieść się do Księgi Estery, bo wiadomo, że gdzieś właśnie, tak jak tutaj już zabrzmiało, najważniejsze jest to, żebyśmy napełniali nasze umysły Bożym Słowem, żeby nad nim myśleć, żeby gdzieś pozwalać temu w nas pracować. Tak na gorąco jakieś takie tutaj przyszły do mnie refleksje, więc może będą to trochę nieuczesane myśli, ale chciałabym się tym podzielić. Na pewno czytając Księgę Estery można gdzieś mieć różne refleksje, różne rzeczy. Jest tam wiele myślę takich myśli, nad którymi warto się zatrzymać. Natomiast coś, co do mnie przemawiało też w trakcie czytania tej księgi, to to, że ta rzeczywistość, która tam zaistniała, że Estera jako właśnie wyniesiona z środki Żydówki na królową musiała podjąć tą decyzję, żeby pójść do króla, nie będąc pewną, czy jak król na nią zareaguje. To gdzieś i też tak jak gdyby cały szerszy obraz tej historii też pokazuje mi na to, że zawsze na pewno dla nas jako ludzi wierzących musi być ta perspektywa, że ponad człowiekiem, ponad naszymi sprawami, nawet tymi świętymi, dobrymi, że jest ten większy obraz, że jest Bóg, który jest najważniejszy i że jakby gdzieś ta świadomość tego, że to nie człowiek jest centrum wszechświata, a Bóg jest. I żeby po prostu, tak jak Estera, mimo tej pierwszej reakcji, że ta kolejna była już tą właściwą reakcją, że moje życie się nie liczy tak naprawdę, że liczy się, żeby Boża wola się działa, żeby On był wyniesiony i uwielbiony. I to jest coś, co gdzieś mogę powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich lat, i dziękuję za to Bogu, dojrzewam do tego, żeby to rozumieć nie tylko intelektualnie w głowie, że się zgadzam z tymi słowami, jak czytam je w Biblii, ale widzę, że Bóg też to zaszczepia w moim sercu, żeby nie koncentrować się na sobie, nawet na tych dobrych rzeczach, tak, które chcemy robić dla Pana Boga, na naszych zmianach, to wszystko jest dobre, ale żeby gdzieś zawsze wiedzieć, że to On ma być pierwszy i to On ma z tego wszystkiego czerpać sobie chwałę. I to jest coś, co myślę, no Bóg gdzieś też chce w nas wszystkich kształtować tą właśnie, nie ten indywidualizm, bo myślę, że też w chrześcijaństwie dzisiaj to, co jest bardzo wyraźne i chyba wszyscy to widzimy, jest indywidualizm, takie właśnie gdzieś skupienie na sobie i mówię, z jednej strony ono jest dobre, bo Bóg nas do tego wzywa, do zapierania się siebie, do pracy nad sobą, do dążenia do tego, żeby postępować z miłością, ale żeby właśnie pośród tego wszystkiego gdzieś była w nas ta ciągła, żywa świadomość, że nie ja i nie wszystko, co dotyczy mnie, czy człowieka, czy nawet właśnie Kościoła, tylko że pierwszy jest przede wszystkim Bóg. Był, jest i będzie, a my jesteśmy Jego stworzeniami i jesteśmy dla Niego uczynieni, a nie On dla nas. I jakby tutaj może Wam się to nie kojarzy z tą księgą. Ja wiem, że jakby czytając i patrząc na Esterę, no, to we mnie gdzieś budzi to, że tą potrzebę takiego ciągłego powracania do tego, kto jest najważniejszy. Nie tylko w teorii, ale w takiej codziennej naszej praktyce i życiu. Tylko wcześniej ktoś się zgłaszała, żeby to nie... Okej, dobra. Сестра говорить, ну, возвращається до книги із Фірша, ми прошлий раз читали, пам'ятаєте, да? Ну, і говорить, що о тому, що ми просто не зациклювалися на себе, і які б ситуації в житті не були, ну, там ситуація із Фір була дуже складна, вона стояла перед вибором, вона або Бог, ну, от вона має в виду, що більше про те, щоб обращали внимання не на себе, а всі були за, ну, направлені всі мислі на Бога. Ну, я думаю, що всі знають, що читали цю книгу. Ну, і... Так що Такая ее мысль была, она передавала. Так, kończąc czytać Księgę Estery, to mi przyszło na myśl takie polskie przysłowie, kto pod kim dołki pada, kopie, ten sam w nie wpada. I można by było w takim krótkim zdaniu w zasadzie tą Księgę Estery spuentować. Natomiast we mnie wzbudziło duże zainteresowanie postawa królowej Waszti, która nie przyszła na wezwanie króla. No i chciałbym tutaj jakby zainicjować taki temat, może tutaj jeśli chodzi o kobiety, bo one bardziej czują tutaj swoją rolę, czy ona postąpiła słusznie, czy nie, ta królowa Waszti, bo w moim ocenie no, ten król, który sobie nieźle popił, to jakby on chciał wyeksponować jej urodę i po 7 dniach sobie przypomniał, że ma żonę, że ma królową i chciał jakby w pewnym sensie pokazać tą jej urodę, tak jak jakiegoś przedmiotu, pochwalić się po prostu tą żoną. Czy ona słusznie postąpiła, że nie przyszła? No w pewnym sensie tak, bo gdyby ona przyszła, to naród izraelski miałby duże problemy, prawda? I Estera być może nie zostałaby żoną. Teraz czy ona była pod wpływem Ducha Bożego, że ona nie przyszła? Co ją pobudziło do tego? Pytanie jest bardzo fajne. Czy ktoś zna na nie odpowiedź? Może zna, ale myślę, że wielu z nas będzie strzelać i niektórzy z nas trafią, niektórzy nie. Jeśli mogę pozwolić sobie na strzał, to na pewno to, co sam powiedziałeś, jest prawdą, że Pan Bóg wiedział o wszystkim od początku do końca. I znowu, bo to jest bardzo szeroki temat, który na pewno nie chciałbym, żebyśmy go tutaj rozpoczynali, ale pytanie, czy Pan Bóg, wiedząc, jaką osobą jest królowa Waszti, postawił ją w tym miejscu, w którym ona była i wiedział, co ona zrobi, że nie odpowie na to, na tą prośbę tego króla, swego męża i nie przyjdzie się tam pokazywać. I dlatego ją, wiedząc, jaką jest osobą i co zrobi, ją tam postawił. Czy, to co też zasugerowałeś, w cudowny sposób natchnął ją, żeby w tym momencie zrobiła to, co akurat zrobiła, bo te dwie możliwości jakby prowadzą nas do bardzo poważnej dyskusji na temat tego Bożego wyboru odnośnie naszego życia. Także może nie chcąc wchodzić w ten temat, zatrzymując się na takim pierwszym poziomie, to, co bym powiedział, to, że na pewno Bóg wiedział o wszystkim i to było w Bożym planie, a w jaki sposób to Bóg zrobił, to na ten moment jakby nie decyduje się powiedzieć, jak to się stało. Czy to w cudowny sposób w tym momencie Pan Bóg ją natchnął, czy wykorzystał to, jaką osobą ona była i stawiając ją wcześniej w tym miejscu, w którym postawił. Ale przy okazji, tak jak to spojrzałeś na tą sprawę, też podobnie patrzę, że nie było to zbyt właściwe zachowanie tego króla Achaszwerosza, że pod wpływem alkoholu po kilku dniach chce teraz chwalić się żoną przed biesiadnikami. To na pewno też wkładam do szuflady niewłaściwe. Potem. Wadim wytłumaczy potem. Ja powiem, chcesz, Gosia, już coś nowego? Słucham. I myśląc o księdze Estery, i oprócz różnych innych poziomów, na których można by rozpatrywać tą księgę, i patrzyłem na tą księgę jako na spektrum różnych postaw różnych osób. I mając chociażby Esterę, która decyduje się zaryzykować swoim życiem dla dobra narodu izraelskiego, jednocześnie przy okazji swojego dobra, bo też mogłaby zginąć jako Żydówka, ale myślę, że obok tego, tej chęci nie bycia zabitą jako Żydówka, myślę, że w dużej mierze też towarzyszyło jej ta troska o naród izraelski. I mamy Hamana, który kierowany niechęcią, nienawiścią, wrogością, próbuje zrobić to, co próbuje. I tak myślę właśnie o dwóch przeciwstawnych charakterach i postawach życiowych, że mamy osobę, która decyduje się oddać życie i mamy człowieka, który po prostu dla niego jest ważne to, co jest w jego sercu i on z zawiści, kierowany złem, chce czynić zło. I myślę, że jakkolwiek stając się Bożymi dziećmi, mamy nową naturę, która pragnie dobrego, popycha nas do dobrego i odpowiada na te wezwania Boże do czynienia dobra, to musimy mieć świadomość, że cały czas jesteśmy w ciele, które prowadzi nas w drugą stronę, które chce nas odwieść od tego, co jest Bogu miłe i toczy się bój. Także nie możemy nigdy zapomnieć, że jesteśmy na polu bitwy i nie możemy sobie założyć nogi na nogę i, że tak powiem, wyluzować, mając nadzieję, że Bóg jest większy od diabła, musimy pamiętać, że jesteśmy na polu bitwy i musimy być czujni i z bojaźnią i drżeniem sprawować swoje zbawienie. Chwała Panu Bogu. Ja chciałam króciutko się właśnie odnieść do Księgi Estery, do słów, które za każdym razem, kiedy czytam, mnie zadziwiają, które kierują mnie do uwielbienia Pana Boga za Jego suwerenność, za to, jak jeden z psalmów mówi, że nasz Pan mieszka w niebie, czyni wszystko, co sam zechce. I królowa Estera tutaj w księdze mówi takie słowa, że choć jest to wbrew prawu, jeśli mam zginąć, to zginę. I tak jak czytam od 3 lat Pismo Święte, moja znajomość jeszcze jest bardzo mała, natomiast widzę, jak Pan Bóg działa niestandardowo, jak przechodzi ponad schematy, jak w pewien sposób ma za nic prawo ludzkie, które jest bardzo niedoskonałe. Też ta księga Estery odniosła mnie do takiego fragmentu z Ewangelii, gdzie Pan Jezus mówi: jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż faryzeuszy uczonych w piśmie, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. I chciałabym bardzo podziękować Panu w tym momencie właśnie za to, że jest suwerenem, że czyni to, co chce, bo On jeden wie, co to jest, co jest słuszne, co jest najlepsze. Chwała Panu. Dziękuję. jeśli nic nie ma, to zaśpiewamy pieśń i będziemy zachowywać. Ja przepraszam, jeszcze tylko tak krótko chciałam dodać, że to, co mnie akurat w tej księdze jakoś tak mocniej poruszało i kiedy ją czytałam w życiu, kiedy przechodziłam różne doświadczenia, to to, że Estera musiała wykazać się wiarą nawet w obliczu śmierci. Bo nie wiedziała, czy to nie skończy się dla niej śmiercią, samo to, że wyjdzie przed króla nieproszona. I może w moim życiu, no może ta sytuacja z Zakrzepicą była takim momentem, gdzie bliska mi była ta postawa Estery, bo jakby trzymałam się swojej wiary nawet w obliczu śmierci, ale wiem, że często jest tak, że różne próby Bóg jakby ciągnie do takiego jakby ostatecznego momentu i ta postawa Estery, ona mi pokazuje, jakby zachęca mnie do tego, żeby w tych różnych sytuacjach, wtedy kiedy na przykład modlimy się o coś do Boga, żeby nie poddawać się nawet wtedy, kiedy okoliczności jakby już zaczynają przeczyć temu, że Bóg jeszcze jest Panem nad tą sytuacją, tylko jakby niezależnie od tego, co się dzieje, cały czas trwać w wierze i ufać Bogu. Powstanie proszę, to pieśni. Włączysz? Włączysz? Żeby wyświetlić pieśń. uczyniłeś dla nas. Wielkiej miłości Twojej, która zaprowadziła Cię na krzyż. Gdy przelałeś swoją krew, która nas oczyszcza. Twoje ciało było złamane i my też chcemy na pamiątkę tego, co nam przekazałeś, wspominać. To, co symbolizowało łamanie chleba, czyli złamane Twoje ciało na krzyżu. Dziękujemy, że mamy możliwość bycia uratowanymi, wolnymi od grzechu, czystymi, świętymi przed Twoim obliczem. Dziękujemy. I w posłuszeństwie temu nakazowi łamiemy chleb, podając jednym drugim, biorąc z niego, jedząc i czyniąc to na pamiątkę i zwiastując śmierć Pańską, aż przyjdzie. Dziękujemy też Tobie, Panie, za to, że przelałeś swoją drogocenną krew za nas, za nasze grzechy, za nasze grzechy, odkupić nas, Panie, z tego świata, żebyśmy byli czyści, nienaganni, Panie, przed Twoim obliczem, abyśmy byli też światłością, Panie, byśmy świecili. proszę. Czy ktoś chciałby wznieść modlitwę dziękczynną? Zapraszam. Amen. Chciałbym jeszcze przeczytać psalm 65. Dziękczynienie za dobrodziejstwo. Ciebie należy wielbić, Boże na Syjonie. Tobie ślubu dopełniać, co w próśb wysłuchujesz. Do Ciebie przychodzi wszelki śmiertelny, wyznając nieprawości. Przygnatają nas nasze przewiny. Ty je opuszczasz. Szczęśliwy, kogo wybierasz i przygarniasz. Mieszka on w Twoich pałacach. Niech nas nasycą dobra Twego domu, świętość Twojego przybytku. Twoja sprawiedliwość odpowiada nam cudami. Boże, nasz Zbawca, nadzieją wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich, który swą mocą utwierdzasz góry. Jesteś opasany potęgą, który uśmierzasz burzliwy szum morza, huk jego fal zgiełk narodów. Przejęci są trwogą mieszkańcy krańców ziemi z powodu Twych znaków. Ty zaś napełniasz radością podwoje zachodu i wschodu. Nawiedziłeś ziemię i nawodniłeś, ubogaciłeś ją obficie. Strumień Boży wodą jest wezbrany. Zboże im przygotowałeś. Tak przygotowałeś ziemię, bruzdy jej nawodniłeś, wyrównałeś jej skiby, deszczami ją spłuchniłeś i pobłogosławiłeś jej płodą. Rok uwieńczyłeś swymi dobrami i Twoje ślady odpływają tłustością. Stepowe pastwiska są pełne rosy, a wzgórza przepasają się weselem. Łąki się stroją trzodami, doliny okrywają się zbożem. Znoszą okrzyki radości, a nawet śpiewają. Amen. Amen. Dzięki Bogu, że mamy do Niego przystęp, do takiego wielkiego i wspaniałego Boga. Usiądźmy, proszę. Jest prośba Pawła Kopańskiego o zdrowie dla jego babci. Przekazuję to, proszę, pamiętajmy w modlitwie o tej sprawie. Czy mamy jakieś pozdrowienia, informacje? Paweł nasz, ten co tutaj staje najczęściej za kazalnicą, jest teraz w Warszawie, w okolicach Warszawy i pozdrawia. Dziękuję. Jeśli nie ma żadnych informacji, pozdrowień, to zachęcam do pozostania, rozmawiania, budowania relacji i braterstwa. Amen.